قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ماہ مقدس شعبان المعظم کا ہے اور اس مہینے کی فضیلت ان الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ملتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے کہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اس کی وجہ یہ بھی بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم فرماتا ہے اور فرشتوں کے سپر آنے والے سال میں پیدا ہونے والے لوگوں اور آنے والے سال میں مرنے والے لوگوں کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں کہ جب یہ فہرست فرشتوں کے حوالے کی جائے اور لوگوں کے اعمال اٹھائے جائیں تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میں روزے سے رہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فہرست جو ہے یہ تو 15 شعبان 15ویں شب کو دی جاتی ہے اور روزہ جو ہے وہ دن میں رکھا جاتا ہے، لیکن حضور یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دی جائے تو میں اس حالت میں رہوں کہ روزے دار ہوں، تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ روزہ دن میں ہے اور اس فہرست کا دیا جانا رات میں ہے، لیکن دن میں اگر کوئی روزے دار ہو تو اس کی برکت رات میں بھی شامل رہتی ہے، تو فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس دن میں روزے سے رہوں۔ ہمارے مشائخ کا بھی یہ معمول رہا کہ شعبان کے مہینے میں اور خصوصاً 15 شعبان کا روزہ ضرور رکھا کرتے ہیں، اور اس شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ جنت البقیع یعنی قبرستان تشریف لے گئے اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس 15 شعبان 15ویں شب کو اہتمام کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اس شب کے طلوع ہونے سے لے کر اور انتہائی شب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ندا کرتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق میں فراوانی کا طلبگار کہ اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی ایسا ہے کوئی ویسا، اس طرح کی روایات بھی ملتی ہے۔ لہذا خصوصیت کے ساتھ مسلمان اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، جو ممکن ہو وہ عبادت کرتے ہیں اور اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کی قبروں پر جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے اور برس ہا برس سے علماء کا یہ معمول رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ اس شب میں اس شب کو ضائع ہونے سے ہم بچا لیں اور جتنا ممکن ہو سکے اس شب میں عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے اس ماہ مقدس میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد بھی خصوصیت کے ساتھ منائی جاتی ہے. آپ کا وصال بھی اسی ماہ مقدس پہ ہوا اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر ان کا چرچا ان کا ذکر نہ کیا جائے تو عزیزان محترم یہ احسان فراموشی کے مترادف ہوگا. چنانچہ کچھ باتیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے عرض کروں گا اور ان کی سیرت ان کا کردار بیان کرنا عزیزان محترم یہ ہمارے لیے ہرگز فائدے سے خالی نہیں. ایک تو ان کے کردار سے ہم اپنی زندگی سنوارنے کا ہمیں موقع ملے اور ان کا ذکر اگر ہم کچھ اس سے حاصل بھی نہیں کرتے لیکن ان کا ذکر بھی کیا جائے تو ان کے ذکر پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ باتیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عرض کروں گا. آیت مقدسہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک کام کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ انہیں مقام محبوبیت عطا فرمائے گا. یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک کام کیے، اللہ تبارک و تعالی انہیں مقام محبوبیت عطا فرمائے گا. اور یہ مقام محبوبیت جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو عطا فرما دے تو اس کی کیا علامت ہے؟ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے تو حضرت جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. چنانچہ حضرت جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد پورے آسمانوں میں یہ اعلان کرا دیتے ہیں کہ فلاں بندے کو اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب بندہ بنانے کا اعلان فرما دیا اور میں جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور اب تم سب بھی ان سے محبت کرنے لگ جاؤ. چنانچہ تمام آسمانوں کے فرشتے پھر اللہ تبارک و تعالی کے اس نیک بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو رکھ دیا جاتا ہے. پھر ہر آدمی اس شخص کو محبوب بنا لیتا ہے، ہر آدمی کے نزدیک وہ بندہ مقبول اور محبوب ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور جب محبوب بنا لیتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر زمین اور آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس کائنات میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا بلند اور بالا. ہر آدمی آپ سے محبت کرتا ہے، ہر شخص کے نزدیک آپ مقبول اور محبوب ہیں. اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ اس پوری دنیا میں آپ سارے جائزے اور شمارات جو لوگوں نے کیے، جو حساب لگائے، اور بڑے بڑے مورخین کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہر دور میں ہر مورخ نے یہ لکھا کہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں ان میں سے اکثریت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقلد ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیسی مقبولیت عطا فرمائی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی اللہ تبارک و تعالی کے ان محبوب بندوں میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کے محبوب ہونے کا اعلان فرما دیا، اب زمین والے اور آسمان والوں نے بھی انہیں اپنا محبوب بنا لیا. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نام نعمان بن ثابت بن نعمان تھا، اور آپ ایک روایت کے مطابق 80 ہجری میں پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق 78 ہجری میں پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق آپ 70 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ آپ 61 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ ساری روایتیں اس لیے بیان کیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اختلاف کے باوجود جو سب سے زیادہ سن ہے، یعنی 61 ہجری سے لے کر 80 ہجری، 80 ہجری کے بعد کسی نے کوئی قول نقل نہیں کیا کہ امام اعظم 80 ہجری کے بعد پیدا ہوئے، اور اگر 80 ہجری بھی آپ کا سن ولادت مان لیا جائے تو امام اعظم کا جب ولادت ہوئی اس وقت 24 صحابہ بقید حیات تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکثر کی زیارت کی بلکہ ان سے روایات نقل کیں۔ اس اعتبار سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو آپ نے سنا کہ نعمان، لیکن ابو حنیفہ آپ کی کنیت تھی، اور اس کنیت سے آپ اتنا مشہور ہوئے کہ لوگ آپ کو امام ابو حنیفہ کہہ کر ہی پکارتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو آپ کا نام نعمان یاد نہیں، آپ کا نام نعمان بن ثابت اور ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کی اس کنیت کے حوالے سے بھی سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ کنیت کیوں مشہور ہوئی، اس لیے کہ عموماً کنیت بیٹے کے نام سے رکھی جاتی ہے، اور حضرت امام اعظم کے ایک ہی بیٹے تھے جن کا نام حماد تھا، لیکن آپ نے ابو حماد کی بجائے آپ کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا۔ کہتے ہیں ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ حنیفہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا مذکر ہے حنیف، اور حنیف کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنے والا اور دین کی طرف رغبت رکھنے والا۔ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت گزار تھے، اور ایسی عبادت کہ ان کے دور میں ان جیسا عبادت گزار ڈھونڈنا مشکل ہوتا تھا، ایسے عبادت گزار تھے اور دین کی طرف ایسی رغبت رکھتے تھے، چنانچہ آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا۔ ایک آپ کی کنیت کی وجہ یہ بیان کی گئی، چونکہ آپ کے بہت سارے شاگرد تھے اور وہ ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرتے، اور قلم اور دوات ان کے ہاتھ میں ہوا کرتی، اور وہ قلم اور دوات اور کاغذ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست میں جو سنتے اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ اہل عراق دوات کو حنیفہ کہتے تھے، اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو حنیفہ مشہور ہو گئی۔ اور ایک کنیت کی وجہ یہ بیان کی، چونکہ آپ ملت حنیف پر تھے، جیسا قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہو، تو حضرت چونکہ امام اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ ابو حنیفہ کے دین حنیف والے۔ تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کے علماء نے وجہ بیان فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند تھا کہ آپ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ملتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق توریت میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت کعب بن اخبار سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل فرمائی اس میں ذکر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نور ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ اور حدیث شریف میں کئی مقامات پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہا گیا۔ ایک روایت جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک مرد پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ قیامت میں میری امت کا چراغ ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر علم ثریا تارے کے پاس ہو تو فارس کے جمع مردوں میں سے ایک مرد ضرور اس تک پہنچ جائے گا. اور علماء فرماتے ہیں کہ فارس میں جتنے لوگ گزرے, جتنے علماء گزرے, ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا عالم کوئی نہیں گزرا. تو فرماتے ہیں اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. اور ایک روایت سے اور پتہ چلتا ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ اس دنیا کی زینت 150 سن ہجری میں اٹھا لی جائے گی. علماء فرماتے ہیں کہ 150 سن ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا, اور آپ سے بڑے کسی عالم کا وصال اس دور میں نہیں ہوا. تو فرماتے ہیں اس سے مراد بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ علم کی طرف کیسے راغب ہوئے, فرماتے ہیں اور حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں یہ لکھا, رضی اللہ تعالی عنہ شروع شروع میں گوشہ نشین ہو گئے, لیکن ایک دن خواب میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے, اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو حنیفہ تمہارا کام اور تمہاری زندگی احیاء سنت کے لیے ہے, سنت کو عام کرنے کے لیے ہے, دین کو پھیلانے کے لیے ہے, اور گوشہ نشینی تمہارا کام نہیں. کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گوشہ نشینی تک فرما دی. آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے, ایک دن کسی بزرگ نے راستے میں روک کر کے پوچھا کہ بیٹا کیا کرتے ہو, آپ نے کہا کہ میں کپڑے کی تجارت کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ تمہاری پیشہ کرتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ تمہاری پیشہ کرتا ہوں انہوں نے بڑے مقام پر پہنچو گے, چنانچہ تم دین کا علم حاصل کرو. اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حماد کی درسگاہ میں بیٹھنے لگ گئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حماد کی درسگاہ میں بیٹھتا, ان کا درس سنتا, اور جو جو باتیں وہ بیان کرتے وہ سب میں حفظ کر لیا کرتا تھا, انہیں یاد کر لیتا. اور جب میرے ساتھ دوسرے شاگرد اگر کوئی غلطی کرتے تو میں ان کی غلطیوں کی نشان نہیں کرتا تھا. اور ایک وقت یہ آیا کہ میرے استاد نے, اگر کہ میں بہت جونیئر تھا, میرے استاد نے میری ذہانت کو دیکھتے ہوئے مجھے صفحے اول میں جگہ دی. اور آپ کے استاد حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ جب درس میں بیٹھتے بالکل خاموش باوقار طریقے سے کے آداب بیان آداب کا لحاظ رکھتے, اور یہاں تک کہ استاد کے نشست و برخاست کو بھی اپنی علمی تربیت کا حصہ جانتے, اپنی علمی داد کرتے ویسا کرتے. اور آپ کے استاد فرماتے ہیں باوجود اتنے علم کے, آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھار ابو حنیفہ کے مشکل سوالات سے پریشان ہو جاتا, اور مجھے ان کے جوابات دینے میں بڑی دقت پیش آتی, اور مجھے خوف ہوتا کہ کہیں اگر میں نے ابو حنیفہ کو مطمئن نہیں کیا, کہیں تسلی بخش جواب نہ دیے تو یہ مایوس نہ ہو جائے. اور اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کا چرچا آپ کے استاد اور آپ کے شاگرد کیا کرتے تھے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, ایک وقت میں آپ نے یہ خیال کیا کہ میں اپنی ایک الگ درسگاہ قائم کروں اور وہاں دین کا علم پھیلاؤں. اسی رات کہتے ہیں کہ ان کے استاد کو کوئی کام کسی کام کی وجہ سے شہر سے باہر جانا پڑا, اور جتنے دن آپ شہر سے باہر رہے آپ کی جگہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درس و تدریس کا سلسلہ سنبھالا, اور آپ کی غیر موجودگی میں 60 مسائل اور 60 سوالات پر آپ نے ایسے فتوے جاری کیے کہ جو آپ نے اپنے استاد سے نہیں پڑھے تھے. اور استاد جب دوبارہ آئے اور آنے کے بعد اپنے شاگرد کے مسائل اور فتاووں کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. ان میں سے 60 جوابات میں سے 40 جوابات بالکل صحیح تھے, اور 20 میں آپ نے اپنے شاگرد کی اصلاح فرمائی. امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے طے کر لیا کہ جب تک حضرت حماد ہیں میں اپنی الگ درسگاہ قائم نہیں کروں گا, اور آپ وہیں پڑھتے رہے. اور جب آپ کے استاد کا وصال ہوا لوگوں نے ان کے صاحبزادے کو کہا کہ آپ اپنے والد کی مسند کو سنبھالیں, انہوں نے انکار کیا, اور پھر لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کی اس عظیم درسگاہ کا ولی اور وارث بنا دیا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسند پر بیٹھ کر آپ نے علم اور گویا علم کو ایسا پھیلایا کہ آج بھی دنیا جانتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عالم اور فقیہ آج تک پیدا نہیں ہوا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف یہ کہ بہت بڑے عالم تھے، بلکہ جس زاویے سے ان کی سیرت کو دیکھا جائے، جس اینگل سے ان کے کردار کو دیکھا جائے، ہر اعتبار سے آپ ایک مکمل شخصیت نظر آتے ہیں. اگر آپ کو بطور تاجر کے دیکھا جائے تو آپ ایسے تاجر ہیں کہ آج موجودہ دور میں اگر لوگ ان کی تجارت سے سیکھنے لگ جائیں، عزیزان محترم، وہ اپنے کاروبار پر چار چاند لگا سکتے ہیں. ایسی دیانتداری، اللہ اکبر. ایک دو معاملات، ایک دو واقعات بیان کر کے آگے چلتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرتے تو کسی کی لا علمی اور غفلت سے ہرگز فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ ایک چیز 100 روپے کی ہے اور آنے والا کوئی دیہاتی ہے، کوئی انجان ہے، کوئی لا علم ہے، تو وہی 100 روپے کی چیز بتا اوقات ہم اسے 500 روپے میں دے دیتے ہیں اور ہم لوگوں کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے پاس یہ کپڑا ہے، میں اسے فروخت کرنا چاہتی ہوں. امام صاحب نے فرمایا کہ کتنے روپے میں فروخت کرو گی؟ اس نے کہا کہ میں یہ 100 درہم میں فروخت کرنا چاہتی ہوں. امام صاحب چاہتے تو 100 درہم دے کر اس کپڑے کو خرید لیتے، کوئی شرعی قباحت نہیں تھی. امام صاحب نے فرمایا، کپڑا دیکھا آپ نے، فرمایا کہ یہ کپڑا 100 روپے سے مہنگا ہے، تم اس کے زیادہ پیسے لے لو. اس نے کہا اچھا آپ 200 درہم دے دیں. آپ نے فرمایا یہ 200 سے بھی زیادہ ہے، 200 سے بھی مہنگا ہے. اس نے کہا کہ آپ 300 درہم دے دیجئے. آپ کی دیانتداری دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ 300 درہم سے بھی مہنگا ہے. اس نے کہا کہ آپ 400 دے دیجئے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 400 سے بھی مہنگا ہے. وہ عورت کہنے لگی کہ کیوں آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا مذاق نہیں کر رہا، یہ 400 سے بھی مہنگا ہے اور 500 درہم دے کے آپ نے اس سے وہ کپڑا خرید لیا. تو آپ نے دیکھا ایسی تجارت ہوتی ہے. ایک موقع پر ایک بوڑھی عورت امام صاحب کے پاس آئی اور کہا کہ میری اتنی استطاعت نہیں کہ میں یہ کپڑا خرید سکوں، آپ اتنی مہربانی کیجئے کہ جس کپڑے کو میں خریدنا چاہتی ہوں، یہ کپڑا جتنے میں آپ کو پڑا ہے مجھے اتنی قیمت میں عطا کر دیجئے. امام صاحب نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم 4 درہم دے دو. وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ امام صاحب آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، کیا 4 درہم میں بھی کبھی کوئی کپڑا ملتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اس کپڑے کے ساتھ اور بہت سارا کپڑا لیا تھا اور جتنی قیمت میں وہ کپڑا میں نے خریدا تھا اتنی قیمت میں اس کپڑے کو بیچ کر وصول کر چکا ہوں، صرف 4 درہم باقی ہیں اور اب یہ کپڑا مجھے 4 درہم میں پڑا، لہذا 4 درہم میں آپ نے وہ کپڑا اسے دے دیا. تو آپ نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا و مولا کیسی دیانتداری سے تجارت کرتے، اور سخاوت کا یہ عالم کہ آپ کے شاگرد اپنے وقت کے بہت بڑے عالم حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی سخاوت کا کیا کہنا. فرماتے ہیں کہ 20 سال تک امام اعظم نے میرا اور میرے گھر والوں کا خرچ اٹھایا تاکہ میں دین کا علم حاصل کر لوں. آپ نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ کیسے سخی. ایک اور واقعہ آپ کی سخاوت کا اور لوگوں کی مدد کرنے کا ہمیں کتابوں میں ملتا ہے. کہتے ہیں کہ کوفے کا ایک مالدار ترین شخص اچانک غریب ہو گیا، محتاج ہو گیا اور محنت مزدوری کرنے لگ گیا، لیکن خوددار اتنا تھا کہ محنت کرتا اور صبر کرتا تھا. اور ایک دن اس کی بچی نے کسی چیز کی فرمائش کر دی، اس کی والدہ اور والد اس فرمائش کو پورا نہ کر سکے اس لیے کہ گھر کا سارا سامان بیچ چکے تھے، اور بچی کی فرمائش کو پورا نہ کیا، بچی رونے لگ گئی. اور اس کا رونا جب نہ دیکھا گیا تو وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں آیا اور اس غرض سے کہ امام صاحب سے کچھ مدد لے لوں گا، لیکن امام صاحب کی مجلس میں بیٹھ کر شرم و حیا کے مارے وہ کچھ کہہ نہیں سکا اور اسی حالت میں واپس چلا گیا. امام صاحب نے اس کے پیچھے ایک خادم کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو شاید یہ کچھ پریشان حال ہے لیکن اس کی زبان نہیں اٹھی، تم جاؤ اس کے گھر پر جا کے حالات دیکھ کر کے آؤ۔ وہ شخص اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ وہ شخص جب اپنے گھر میں داخل ہوا، اپنی بیوی سے کہا کہ میں امام صاحب کی مجلس میں تو گیا لیکن مجھے حیا آئی اور میری زبان نہیں اٹھی کہ میں ان سے کچھ مدد چاہتا۔ اس آدمی نے جب یہ سنا فوراً امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ یہ ماجرا ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کا کچھ وقت گزارنے کے بعد جب ہر طرف سناٹا ہو گیا، 5,000 درہم ایک تھیلی میں لے کر کے گئے، اس میں ایک پرچی رکھی اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اور کہا کہ باہر تمہارے لیے ایک تھیلی رکھی ہے، اسے اٹھا لو۔ اور یہ کہہ کر کہ آپ چلے گئے اور اس تھیلی کو جب کھول کر کے دیکھا، اس میں 5,000 درہم تھے، ایک پرچی رکھی ہوئی تھی۔ امام صاحب نے اس میں لکھا کہ میرے بھائی، تم میرے پاس آئے اس حالت میں تھے کہ تمہاری کچھ مدد کی جائے، لیکن شرم و حیا آڑے آئی اور تم نے مجھ سے بیان نہیں کیا۔ اب یہ میں 5,000 درہم دے کر کے جا رہا ہوں، واللہ یہ میرے حلال مال کی کمائی ہے، اسے اپنے استعمال میں کرو اور اپنے گھر بار کو چلاؤ۔ یہ کہہ کر کے آپ وہاں سے چلے گئے۔ تو آپ نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی سخاوت، کس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے۔ جس طریقے سے بھی آپ کو دیکھیں، ہر اعتبار سے آپ ایک عظیم اور ممتاز اور ممیز نظر آئیں گے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، امام اعظم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اچانک آپ کے پیر میں کوئی نجاست لگ گئی۔ آپ اس نجاست کو دور کرنے کے لیے جب اس کو جھاڑا تو وہ نجاست اڑ کر قریب ایک مکان کی دیوار پر لگ گئی۔ اس وقت مٹی کے مکانات ہوتے تھے۔ امام اعظم نے سوچا کہ اگر اس نجاست کو میں ہٹاؤں گا، اسے وہاں سے کھرچوں گا، تو یقیناً اس آدمی کی دیوار خراب ہو جائے گی، اور اس آدمی کی دیوار خراب نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جب مالک مکان نکلا، اتفاق سے وہ ایک مجوسی تھا اور امام صاحب کا مقروض تھا۔ جیسے ہی اس نے امام صاحب کو دروازے پر دیکھا، وہ یہ سمجھا کہ امام صاحب قرض وصول کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ اپنی تاویلات پیش کرنے لگا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں تم سے قرض وصول کرنے نہیں آیا، بلکہ میں راستے سے گزر رہا تھا اور کوئی نجاست لگی جو تمہاری دیوار پر لگ گئی۔ اب میں نے یہ سوچا کہ اگر نجاست کو ہٹاؤں گا تمہاری دیوار خراب ہو جائے گی، تو میں نے چاہا کہ تمہیں بتا دوں اور جو اس کا معاوضہ ہو وہ تم مجھ سے لے لو۔ وہ امام صاحب کے اس انداز کو، آپ کے اس تقوی کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا کہ امام صاحب، اس دیوار کی نجاست کو چھوڑیے اور کلمہ پڑھا کے میرے دل کو صاف کر دیجئے۔ اور اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے تقوی کے پیکر تھے۔ آپ کی ذہانت اتنی مشہور، اللہ اکبر، ایسے ذہین کہ بڑے بڑے مسئلے چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے، اور جو مسئلہ کوئی اور حل نہ کر سکے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے حل کر دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ آپ کے پاس آیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو اس طریقے سے طلاق دی کہ جب وہ عورت پانی کا گلاس لے کر جب آئی تو اس سے غصے میں یہ کہا کہ اگر تو نے یہ پانی پیا تو تجھے 3 طلاق، اگر تو نے یہ پانی کسی اور کو پینے کے لیے دیا تو تجھے 3 طلاق، اگر تو نے اس پانی کو گرایا تو تجھے 3 طلاق۔ اب پریشان کچھ دیر کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا، اب افسوس ہوا، جیسا کہ ہر آدمی کا حال ہے کہ غصے میں جو چاہے بک دیا، اور اس کے بعد افسوس، اب افسوس ہوا کہ کس طریقے سے بیوی کو بچایا جائے۔ اس سے کہا کہ گلاس سنبھال کر کے رکھو۔ اب مختلف جگہوں پر مسئلہ پوچھا، کوئی جواب نہ دے سکا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ امام صاحب نے اسی وقت فرمایا کہ ایک کپڑا لو اور اس گلاس میں ڈالو، سارا پانی کپڑے میں جذب کر کے اس کو سکا دو، اس آدمی کی عورت طلاق سے بچ جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کیسی ذہانت، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کا ایک اور واقعہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سخت مخالف تھا، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ یہودی کہا کرتا تھا۔ امام اعظم نے ایک دن سوچا کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد اس سے فرمایا کہ میرے پاس تمہاری بیٹی کے لیے ایک رشتہ ہے۔ اس نے کہا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لڑکا بڑا مالدار ہے اور اپنا پیسہ کہیں فضول خرچی میں نہیں خرچ کرتا، بلکہ وہ بے شمار صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اور وہ اتنا نیک ہے کہ رات رات بھر عبادت کرتا ہے، نوافل میں لگا رہتا ہے اور دن بھر عبادت میں رہتا ہے، اتنا نیک آدمی ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ امام صاحب، اتنا اچھا رشتہ، اب دیر کس بات کی، فوراً آپ رشتہ کرا دیجئے۔ امام صاحب نے فرمائی، ساری خوبیاں تو اس میں ہیں لیکن ایک خرابی اس میں ہے، اور وہ خرابی یہ ہے کہ وہ یہودی ہے۔ اب اس آدمی کا چہرہ فق ہو گیا اور کہنے لگا، امام صاحب، آپ اتنے بڑے امام اور آپ میری بیٹی کا رشتہ ایک یہودی شخص کا لے کر کے لیے آئے؟ امام صاحب نے فرمایا، اس میں بڑی خوبیاں ہیں، وہ بڑا نیک ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ کیا میں ایک یہودی سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا ٹھہرو، جب تمہارے جیسا آدمی، اتنا نیک مالدار امیر ترین آدمی کا رشتہ اپنی بیٹی کے لیے اس لیے قبول نہیں کرتا کہ وہ یہودی ہے، تو پھر بتاؤ کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک نہیں دو بیٹیوں کو کیا کسی یہودی سے بیاہتے؟ اب اس کی سمجھ میں آئی، فوراً توبہ کی اور اپنے اس معاملے سے اس نے توبہ کر کے اس نے اصلاح کر لی۔ تو آپ نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ذہانت سے اصلاح فرماتے، اور آپ کی عظمت کا کیا کہنا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں حرم کعبہ میں ہوں اور سامنے دیکھا کہ رش لگا ہوا ہے، ہجوم ہے، میں قریب ہوا کہ دیکھوں یہ ہجوم کس بات کا ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم آپ کے گرد ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ قریب ہو کر دست بوسی اور قدم بوسی کروں، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف نہیں لا رہے، بلکہ آپ کی گود میں ایک بزرگ ہیں، ایک ضعیف شخص ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، اور قریب ہو کر میری جستجو بڑھ گئی کہ میں جانوں کہ یہ خوش نصیب شخص کون ہے کہ جسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ حضور نے میرے خیال کو بھانپ لیا اور کہا کہ علی حجویری، یہ تمہارے امام ابو حنیفہ ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ میری عقیدت امام اعظم سے اس وقت اور بڑھ گئی، اور اس کے بعد حضرت داتا گنج بخش نے جو تبصرہ کیا، عزیزان نے محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی آپ کے فتاووں کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دیکھتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو یہ بات بھی صحیح تھی کہ امام صاحب حضور کے پیچھے پیچھے ہیں، لیکن اس بات کا تو احتمال تھا کہ اس وقت پیچھے ہیں، معلوم نہیں پھر آگے پیچھے کہیں ہو جائیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، انہیں اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، اور امام اعظم خود نہیں چل رہے تھے بلکہ حضور چلا رہے تھے، تو میں نے جان لیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب، آپ کے فتوے، آپ کے جتنے احکامات آپ نے بیان کیے، یہ امام ابو حنیفہ بیان نہیں کر رہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضور کے وہ پیچھے نہیں تھے بلکہ حضور انہیں اٹھائے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور وصال سے پہلے خلیفہ منصور نے آپ کو چیف جسٹس بننے کا گویا پیشکش کی اور کہا کہ آپ قاضی القضا بن جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خلیفہ کے دور میں چیف جسٹس نہیں بننا چاہتے تھے، آپ نے انکار فرما دیا۔ آپ کے انکار پر، اور ایک مکالمہ آپ کا ایسا بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں، تو امام اعظم نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، تو اس خلیفہ نے کہا، یہ جانتے ہوئے کہ اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اس دور میں آپ سے بڑھ کر کوئی متقی اور نیک پرہیزگار نہیں، جب اس نے سنا کہ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا، تو خلیفہ نے کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ امام صاحب کی حاضر جوابی آپ ملاحظہ فرمائیے، فوراً کہا تو پھر آپ نے خود ہی تو فیصلہ کر دیا کہ میں چیف جسٹس نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہو وہ ہرگز اس لائق نہیں کہ چیف جسٹس بنے۔ لیکن خلیفہ نے دیکھا کہ باتوں میں اور مسائل میں ہم ان سے نہیں پہنچ سکتے، آپ کو قید کر دیا گیا، اور قید کرنے کے بعد روزانہ قاصد بھیجا جاتا کہ آپ چیف جسٹس بننا قبول کر لیں، آپ کو رہا کر دیا جائے گا، آپ انکار کرتے رہے۔ اب انکار سب سن سن کر خلیفہ اتنا پریشان ہوا، پھر حکم دیا کہ روزانہ آپ کو 10 کوڑے مارے جائیں، اس پر بھی بس نہ کیا تو کہا کہ ان کے سر پر 10 کوڑے مارے جائیں، اور امام صاحب کو لہو لہان کر دیا جاتا۔ لیکن آپ نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد خلیفہ کے حکم پر آپ کو جیل میں زہر دیا گیا، اور سجدے کی حالت میں 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ 150 ہجری میں اس دنیا کی زینت کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ تھا کہ 150 ہجری میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور کردار تھا۔ عزیزان محترم، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، امام صاحب کی ذہانت کے اتنے واقعات آپ کو ملیں گے کہ ان واقعات کو پڑھ کر ہم اور آپ بھی ذہین بن سکتے ہیں۔ امام صاحب کی تجارت کے اتنے واقعات ملیں گے کہ ان معاملات کو پڑھ کر ہم اور آپ اچھے تاجر بن سکتے ہیں۔ امام صاحب کی عبادت گزاری کے اتنے واقعات ملیں گے، اللہ اکبر کہا گیا کہ رمضان کے مہینے میں 61 یا 62 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن مجید دن میں ختم کرتے، ایک قرآن مجید رات میں ختم کرتے، ایک قرآن مجید تراویح میں ختم کیا کرتے تھے۔ آپ کو اتنے واقعات امام اعظم کی عبادت گزاری کے ملیں گے۔ عزیزان محترم، ہم عبادت گزار بن سکتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے، اور ان کے نالین کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ان جیسا علم ان جیسا عمل ہم مسلمانوں کی بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔